Zapraszamy do oddziałów banku i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Europosłowie odrzucili tak zwane Akta 2, co to oznacza dla internautów, o tym na początek w relacji ze Strasburga. Niewykluczone jest drugie wysłuchanie Polski w sprawie praworządności. Na razie trwają ustalenia z unijnymi krajami, dowiaduje się nasza korespondentka w Brukseli. W Warszawie rozpoczyna się pogrzeb Ireny Szewińskiej, w tym serwisie Trójki wspomnienie o polskiej olimpijce. Tak zwane Akta 2 odrzucone. Chodzi o projekt unijnej dyrektywy w sprawie praw autorskich w sieci. Parlament Europejski przechylił się do głosów sprzeciwu i te zmiany odrzucił. Przeciwko dyrektywie protestowali internauci, naukowcy, informatycy, a także portale internetowe. W Strasburgu jest Karol Surówka. Witaj. Dzień dobry. Co oznacza decyzja europosłów? Oznacza, że prace nad wprowadzeniem dyrektywy nie mogą być kontynuowane i że we wrześniu odbędzie się debata na ten temat w Parlamencie Europejskim. Dokładnie tego domagał się chociażby portal Wikipedia. Internetowa encyklopedia wczoraj w Polsce, we Włoszech i w Hiszpanii na 24 godziny zablokowała dostęp do swoich artykułów, by wyrazić sprzeciw przeciwko temu prawu. Unijna dyrektywa w sprawie praw autorskich miała ograniczyć piractwo internetowe. Nakładałaby ona na takie serwisy jak YouTube czy Facebook obowiązek monitorowania treści pod kątem tego, czy nie łamią one prawa autorskiego. Część internautów uważa jednak, że prawo to mogłoby być nadużywane i że ograniczony zostałby dostęp do informacji czy wolność artystów. W tej sprawie w wielu europejskich miastach zorganizowano protesty, a część stron internetowych publikowała komunikaty na ten temat. Przeciwko procedowaniu dyrektywy zagłosowali dziś zarówno europosłowie Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. A polska wersja Wikipedii będzie znów dostępna od godziny 15. To ze Strasburga Karol Surówka. Dziękuję za relację. Są przymiarki do zorganizowania drugiego wysłuchania Polski w ramach procedury praworządności. Trwa sądowanie unijnych krajów w tej sprawie i kilkanaście z nich jest za. Dowiedziała się tego nasza korespondentka w Brukseli. Na razie żadna decyzja nie została jednak podjęta. Temat ma powrócić podczas dyskusji unijnych ambasadorów. Austria, która kilka dni temu rozpoczęła przewodnictwo w Unii, na wczorajszym spotkaniu ambasadorów zapytała państwa członkowskie o ich opinię na temat dalszych kroków. Padło pytanie, czy potrzebne jest kolejne wysłuchanie Polski. Ta sama grupa, która zdecydowała o zorganizowaniu pierwszego wysłuchania przed tygodniem i tym razem opowiedziała się za drugim, to przede wszystkim państwa skandynawskie, Beneluxu, Francja i Niemcy. Zwolennicy drugiego wysłuchania mieli argumentować, że są nowe okoliczności, bo Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce procedurę o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Ambasadorowie Węgier, Czech i Słowacji byli przeciwko. Mówili, że na razie takie wysłuchanie nie jest potrzebne. Dyskusja odbyła się pod nieobecność ambasadora Polski, choć miał zastępstwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A rodzina, przyjaciele olimpijczycy, a także premier i prezydent żegnają Irenę Szewińską. Pogrzeb siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej, najbardziej utytułowanej polskiej olimpijki, rozpoczyna się w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Na miejscu jest Karol Darmoros. Witaj. Jak sportowcy i kibice wspominają Irenę Szewińską? Nikt nie ma dziś wątpliwości, że żegnamy wyjątkową zawodniczkę i wyjątkowego człowieka. Mówią o tym zarówno sportowcy, jak i kibice. Złoty bieg Ireny Szewińskiej z Montrealu wspomina dwukrotny medalista igrzysk sprzed 42 lat, kolarz Mieczysław Nowicki. Gdyby te wyniki ktoś inny powtarzał na kolejnych igrzyskach, też by zdobywał medale. Mam przed oczyma ten bieg, to uskrzydla całą reprezentację i daje dodatkowego bodźca i energii wszystkim innym dyscyplinom i to tak faktycznie było. Kibice zwracają uwagę zarówno na sukcesy sportowe, jak i osobowość mistrzyni. Przeurocza osoba, która ta jest dla sportu, dla wszystkiego. Już nie będziemy na pewno mieli takiej osobowości. Od dziecka śledziłem w Mexico City, gdy wygrała 200 metrów z nowym rekordem świata. Tych rekordów świata było w sumie 10. Irena Szewińska zdobyła 7 medali olimpijskich, w tym 3 złote. To był Karol Darmoros, dziękuję za relację. I zmieniamy temat. 7 polskich drużyn zaczyna rywalizację w zawodach Shell Eco Marathon w Londynie. To 34. edycja prestiżowych zawodów dla młodych konstruktorów. Będą budować pojazdy, które podczas zawodów muszą spalać jak najmniej paliwa. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska. Zasady nie są skomplikowane, mówi Michał Domek z drużyny Rotor z Państwowej Wyższej Szkoły w Krośnie. Zawody polegają na przejechaniu jak największej odległości na 1 litrze paliwa. Rekord Europy należy do załogi

to w tłumaczeniu autorstwa Jacka Fedorowicza. Namówić do spotkań towarzyskich z elementami tańca to w piosence Wojciecha Munerskiego. I tutaj proszę Państwa uwaga, jeżeli kogoś poniesie, to proszę się nie krępować. To jest nawet wskazane. My będziemy kibicowali i tańczyli razem z Państwem. A do przygód ogólnie, pod każdym względem namawiać będą artyści Studia 202 w kolejnej bajeczce wschodniej autorstwa Ewy Szumańskiej i Stefan Friedman. Ahoj, panie Stefanie! Ahoj, przygodno! Przygodno, ahoj! Jestem oberży światem i globtrotylem, więc jako taki przemierzam ten globus w poszukiwaniu ciekawych dziwów, czy dziwnych nienomalii, od których aż głośno na całym świecie i w obu Amerykach. Moim pokłosiem wzmiankowanych wypraw są dzieła książkowe, które mam zamiar przeczytać. Właśnie i polecić Państwu. A to jak? Na jaku do baku, siedzący byk nie może kucnąć, tajfun Rosita i huragan Wołomin sieją strach, kto ukradł kiszkę, krokodyle polskich stawów, prawda, to jest atlas, kucem po śląsku, no i tak dalej, że austriackie gadanie, czyli rozmówki czeskie. A także również tańcze hula na nagula, część siódma. Dziś chciałem Państwu, prawda, opowiadać o różnych świństwach. Ja tu mam na myśli, prawda, robactwo, owactwo i inne latające te paprochy. No nie wiem jak to, ale ja jestem dosyć obrzydliwy na powyższe zjawiska, co nie przeszkadza mnie obserwować ich życie, prawda, i zwyczaje, by później tym łatwiej trafić w ich czuły punkt. Od czasu, kiedy zatruł mnie się mój najlepszy kolega spirytusem motylowym, również tych bawidamków jednodniowych, tych chwilek ulotnego lata, jak mówi poeta Karpisz, motylków, to ja nie cenię. Co najwyżej, prawda, jak złapię, to chwilę popatrzę i na szpilkę paleciarza. Ale to nic, proszę Państwa, prawda, w porównywaniu z takimi okazami, jak zatrute osy afgańskie zwane muchami tfu-tfu. Byłem, prawda, własnoręcznie świadkiem siły tego ukłucia. Otóż jadąc kiedyś na dromaderze do Chartumu, po drodze spotkałem bardzo miłą parę studentów z Polski, niejakiego Staśka Tarkowskiego z koleżanką. Na słoniu se jechali. Ale, prawda, na szybkość to wielbłąd gipszy jest od słonia. No pogadaliśmy, prawda, na koniec Stasiek mnie uprzedza przed tą muchą tfu-tfu. A widzę, że chłopak zgoniony, prawda, podróżuje, jak mówił, kupę czasu i puszczę przejechał i tam mnie trochę polał wody o tych swoich przygodach, że lwa zabił tudurudu, jak lwy pod ochroną. No ale nic, jakieś tam doświadczenie miał, prawda, a ja dopiero, prawda, dwa dni jak odłączyłem od wycieczki Orbisu. No mówi, uważaj stary, na tę muszkę takie bąble wyskakują i pokazał ręką mu taki wzgórek na horyzoncie. Myślę sobie, prawda, trochę żeś przesadził, ale prawda, dziękuję, będę uważał. Tak, mówię, mała mucha, dużo wdzięczy, podobno i pod brzusze ma takie jakieś więcej pomarańczowe. No jak mówiłem, prawda, jechałem na wierzbłądzie, jednogarbnym. Więc on jest dużo tańszy od dwugarbnego, ponieważ dwugarbny ma więcej pomieszczenia na wilgoć, prawda, i bez wody daleko zajedzie. To jeżdżamy do miasta. No nie chcą wpuszczać, bo akurat jakieś tam powstanie Gandiego czy Mandiego było, prawda? Mówią, że tylko patrz jak się skończy i zaraz otworzą targowisko. No myślę, poczekam. Stanąłem sobie przy takiej kępie influenzy pachnącej i naraz coś zabrzeczało, prawda? Minął mi jakiś pomarańczowy podbrzuszek, instynktownie się uchyliłem, refleks, proszę pana, kota japońskiego. No i czuję, że wielbłąd trafiony, podskoczył, mało nie spadłem, ale nie spadłem. Ja się patrzę. A tu w moich oczach, prawda, wielbłąd puchnie na grzbiecie i obok jego garbu wyrasta mu drugi, potężny. Prawda, błyskawicznie przyszedł mi do głowy pomysł, który po otwarciu bram zrealizowałem. Sprzedałem tego drania jako dwugarbnego, prawda, za pół ceny z uzyskanej kwoty kupiłem muła, tak? A resztę pieniędzy wpłaciłem na konto PKO, tak? I dziś mogę za te bony kupować w PKO, co dusza zapragnie, albo w gazecie zareklamują. Państwo sami posłuchają. My słabo znamy francuski, ale przetłumaczymy, co się da. Więc druhna mówi, jej się nie podobał, nie powinien raczej ściągać pomysłów z innych programów, ale nie mówmy, że ten jest taki czy inny, ważniejsza jest nasza wycieczka. Nad Amur się wybierają druh z druhną. Ona jest troszeczkę zaniepokojona i pyta druha: druchu, czy druh wie, jak się tam idzie? A on na to spokojnie mówi: mówi, że wie. I za chwilę jeszcze raz to podkreśli, żeby druhna nie miała żadnych wątpliwości. Wiem, w podtekście trafię. Ona uspokojona znowu: to, tamto, czyli wraca do tematu. A on jej na to krótko: plik map, żeby mu podała, bo jak się ma w ręku plik map, to łatwiej trafić. Amur. Ona lubi rzekę Amur i ona się cieszy z tej wycieczki, druhna. A najbardziej druhna cieszy się z tego, że on wie. Wie jej druh, jak się tam dostać, na pewno wie. Wie, nie zabłądzi. Piosenka zawiera oczywiście pewne akcenty miłosne, bo ona wyznaje, że z nim to by na koniec świata. Szła by na koniec świata z nim. No nie, nie ma się czego wstydzić, to przecież nic takiego. Tutaj troszeczkę źle chyba przetłumaczyliśmy, bo ona o tym temie mówi jednak z aprobatą. No nic. Państwo się może dziwią, że w tekście piosenki nie uwzględniono tych wszystkich rzeczy pakowanych do plecaka. On to załatwia krótko stwierdzeniem: że wezmę rzeczy najpotrzebniejsze. Mówi i nie ma się nad czym rozwodzić. Na końcu przeważają elementy sportowe. Druh na łapie motyle, a druh opowiada o wspaniałym zwycięstwie piłkarskiej drużyny Legii nad Saint-Étienne. Druhna się nabiegała, więc ma lekką zadyszkę. Ot i wszystko. Dawno temu. Co? Dwaj kupcy Ibrahim i Mustafa, przemierzając wraz ze swą karawaną bezkresną pustynię, wpadli byli znienacka w ręce dzikiego plemienia Fuk. O twarzach czarnych, nosach przekłutych i członkach pomalowanych na jaskrawe kolory. Dzicy powiązali ich lianami i wśród triumfalnych oraz chrapliwych okrzyków zawiedli do wioski położonej w sercu dżungli. Ależ tu wilgotno i rąbią moskity, jęknął Ibrahim. No, powiedział Mustafa, który był człowiekiem ugodowym. Nieraz wszak modliliśmy się o jedną choćby krople wody, a pamiętasz muchy, które zżerały nas w naszych domostwach? Nie mieli jednak czasu na dalszą dyskusję, bo zjawił się pomalowany obficiej od innych wysłannik kacyka i rozkazał im, co następuje. Uznać natychmiast wyższość dżungli nad pustynią. B. Stwierdzić, że przekłuwanie nosów jest czynnością ambitną i służącą rozwojowi. C. Wyrzec się w trybie nagłym Allaha i złożyć hołd duchowi Kola, zaklętemu w konarach starego drzewa. D. Przyznać się do wrogich zamiarów wobec plemienia Fuch i wyrazić spontanicznie chęć poniesienia kary. E. Przygotować się do upieczenia na rożnie. Wysłannik kacyka zostawił pojmanym czas do namysłu aż do zachodu słońca, po czym spiął się na palmę, aby móc czuwać nad rozwojem sytuacji. Aleśmy wpadli jak daktyl w pulpę daktylową, jęknął Ibrahim. Wpadł mu w słowo Mustafa. Sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak myślisz. Już ci mówiłem, że obfitość wody jest błogosławieństwem, a moskity są przecież dużo mniejsze niż muchy. Przekuwanie nosów jest w istocie mądre, bo przez dodatkową dziurkę wpada więcej powietrza. Z Allahem dawno już miałem na pieńku, a kiedy ludzie plemienia Fuk wiązali nas lianami, nie myśleliśmy o nich zbyt życzliwie i nie mieliśmy stosunku człowieka do człowieka. No jakaś więc kara nam się należy. A punkt E dotyczący rożna, zawołał Ibrahim. Zapomniałeś o punkcie E? E? Zastanowił się Mustafa. E, mamy jeszcze czas do zachodu słońca. Parę minut przed zachodem słońca wysłannik kacyka zlazł z palmy i rzekł lapidarnie do pojmanych. Jazda! Jak to? To nie będzie dyskusji? Spytał pokornie Mustafa. Wysłannik fuknął zgodnie z przynależnością plemienną i kolnął Mustafę dzirytem w duże siedzenie, popędzając go do szybszego marszu. Weszli następnie na plac wioskowy przepełniony widzami. W centrum uwagi znajdował się tron kacyka, a przed nim piękny rzeźbiony rożen, na którym osadzono pojmanych. Gdy zapalono przed nim estetyczny stos, Ibrahim miał tylko skwierczeć z godnością, ale na tle tego akompaniamentu Mustafa zgodnie ze swą naturą jął zawodzić okolicznościową pieśń. Wciągaj się łaskawie zapach tej pieczeni, zacnymi nosami mądrze przekłutymi, bowiem tylko wstecznik oraz łeb zakuty nie uzna wyższości nosa, co przekłuty. Raczcie mnie traktować i od drugiej strony, albowiem nie będę równo przypieczony. Napełniłoby mnie to wielką żałością, gdybym nie smakował waszym dostojnościom. Jaj. Słuszne jest ze wszechmiar i godne pochwały, że ponosi karę ten, co był zuchwały. Allah mu nie ulży w jego ciężkich bólach, bo Allaha nie ma tylko kola. W tym momencie duch kola, zaklęty w konarach starego drzewa, otworzył jedno oko i pomyślał, a może by tak zesłać wielki deszcz, który ugasiłby stos, bo jeden z tych ludzi wyraził się o mnie bądź co bądź przychylnie. Następnie ziewnął, zamknął oko i o wszystkim zapomniał. Na stosie Ibrahim dawno już był upieczony, natomiast Mustafa wciąż jeszcze wyginał się, podśpiewywał, przyoblekał twarz w wyraz pełen oddania i uśmiechał się wbrew swej sytuacji. Wreszcie z tym grymasem na ustach stężał. Przepraszam, morał bajeczki. Pieczenie na rożnie zawsze ma ten sam rezultat, więc po co się dodatkowo męczyć mimiką? Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słodeszych opalapy się. Orkiestra przygrywa sykocznego begina. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteśmy to w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słodecznych opalamy się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mieckiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Dziś Muzyczna poczta UKF z Międzyzdrojów z Festiwalu Gwiazd. Mogą państwo tu przyjść osobiście i zamówić jakiś utwór. Zapraszamy gorąco. Jesteśmy widoczni, bo jest duży balon trójkowy przed nami, ale mogą państwo też pisać i dzwonić. 2027 trójek, klub UKF, małpa polskie radio.pl. Wraz ze mną Paweł Kranc, współorganizator festiwalu. Dzień dobry państwu. Dużo atrakcji? No, jak co roku, bardzo dużo atrakcji. Jest czym wybierać. No, jedyny problem jest taki, że nie można być na wszystkim. I to jest odwieczny problem, no ale chyba tym się, że tak powiem, festiwale charakteryzują, że zawsze trzeba wybrać coś, co danej osobie, danemu gościu festiwalu bardziej pasuje. Zaczęło się wszystko wczoraj. Co dzisiaj przygotowaliście? No, dzisiaj tradycyjnie są spektakle, które odbywają się zarówno Międzynarodowo Kultury, jak i tutaj w sali z hotelu Vienna House Amber Baltic. Więc tutaj mamy spektakle teatralne, mamy recital pani Katarzyny Strzyneckiej, no i trójkowy akcent, czyli wspomnienia audycji 60 minut na godzinę o 20.30 z panem Krzysztofem Jaroszyńskim między innymi. No i wieczorem mamy koncert pana Andrzeja Piasecznego, no i na koniec to już o 24.00 kino pod gwiazdami i film najlepszy. Tak, atrakcji naprawdę dużo, a jedną z atrakcji o tej porze właśnie Muzyczna poczta UKF. No skoro jesteś, to może byś coś zamówił. Bardzo chętnie chciałbym pozdrowić moją żonę Asię oraz córki Mariannę i Antoninę. No i dla nich ulubiona nasza piosenka, która leci na antenie radiowej Trójki. Dziękuję bardzo. Ja dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja dubej ma koran, a więc cudzej żony nie pożąda. przysięga co chwila, na brodę proroka zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajob Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Muzyczna Poczta UKF. Poczta dzisiaj z Międzyzdrojów. Jest kolejny gość, pan Stanisław. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka piosenka teraz będzie i dla kogo? Taka nietypowa piosenka bardzo znanego zespołu, zespołu Queen. Nie znam. Myślę, że wszyscy znają. I Freddie Mercury napisał wiele bardzo różnych piosenek i napisał m.in. piosenkę, która może być mniej znana, ale jest w bardzo charakterystycznym stylu. Myślę, że lata 40 mniej więcej są odpowiednikiem. Seven Seas of Rye. Tylko jakieś pozdrowienia? Tak, oczywiście. Jesteśmy tu z rodziną, więc pozdrawiam serdecznie moją kochaną, piękną żonę, która się w tej chwili bawi z moim synkiem na plaży. Dziękuję bardzo. To była grupa Queen. Gości przybywa coraz więcej. Cieszymy się bardzo. Jesteśmy w Międzyzdrojach i kolejny gość, jakby gwiazda nawet. Witam serdecznie. Ja nazywam się Bill Gunnery-Mater. Jesteśmy w Międzyzdrojach. Jest naprawdę fajnie. Jest ponad, nie między. Ja nie chciałem wymówić twojego nazwiska, żeby nie przekręcić, także to stąd. A, no to dlatego wybraliśmy tak, tę wersję. Bardzo dobrą. Jaki utwór? Ja bym chciał zamówić Chrisa Cornella, You Know My Name, z dedykacją dla mojego kolegi perkusisty z naszego zespołu, Mateusza Banasiuka. No. No, dziękuję bardzo, gramy. Dobra. Take life, do you know what you give? I'll die, you won't lie, what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. Bardzo ładnie, Chris Cornell w muzycznej poczcie UKF, w poczcie z Międzyzdrojów, a wraz ze mną najmłodszy jak na razie słuchacz, czyli Irek. Cześć Irku. Dzień dobry. Na wakacjach czy tu mieszkasz? Na wakacjach. A skąd jesteś? Z Jeleniej Góry. A byliśmy niedaleko zimą, bo byliśmy w Szklarskiej Porębie. Też tam byłeś pewnie, tak. Prawda? I też byłeś piękne w Trójce. Piękne figury lodowe, polecam. No, warto przyjechać na zimę na narty. Ale ja wolę, jak jest taka pogoda, wiesz? Jak jest słońce i świeci, jest ciepło, nie trzeba się ubierać grubo. A chociaż atmosfera w Szklarskiej zawsze jest bardzo, bardzo przyjemna. Chciałeś kogoś pozdrowić, prawda? Tak, ze Słonecznych Międzyzdrojów, od Irka. Pozdrawiam tatę, dziadka i babcię. Pozdrawiamy serdecznie. No i mówiłem, że telefon czynny cały czas, 22 i 7 trójek. Chciałbym dzisiaj sobie przypomnieć i słuchaczom piosenkę Mike'a Oldfielda z roku 82, Five Miles Out, czyli ostatnie 5 mil. Wspomnienia z listy przebojów programu trzeciego. Don't take shit by the night. 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Tak, tak, właśnie tu jesteśmy w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd, ale nie tylko gwiazdy wśród nas, również ci, którzy przyszli, przyjechali gwiazdy pooglądać. Pan Mariusz, dzień dobry. Witam, witam. Ściągnąłem pana gwiazdy, czy może? Może, bardziej może. Czyli skąd pan przyjechał? Z Częstochowy. No to kawałek drogi. Tak jest. Pociągiem czy autem? Autem. Ile się jechało? 8 godzin. No to troszkę, ale pewnie z przystankami gdzieś po drodze. Oczywiście, tak, dzieci były razem z nami, dlatego też z przystankami. Panie Mariuszu, jaki utwór zagramy? Zagrajmy utwór dla mojego brata, ciężko pracującego, jego żony Justyny. Brata nie wzięliście ze sobą? Nie, no, będzie miał swoją okazję na morze. Tak. Mhm. Specjalnie dla niego z dedykacją Stan Borys i spacer dziką plażą. Dziękuję bardzo. Morze dookoła, z wysokiego brzegu wieczórne wywoła. Twarz przy twarzy, dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani, idą drzewie ku jesieni. W dłonie w blasku słońca roześmiany razem z tobą szedłem plażą zakochany. W dłoniach wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj. Międzyzdroje, wraz ze mną pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie. Robert z Krakowa. Dużo autografów zebranych już, czy jeszcze nie? No, zbliża się po prostu tego, bo ja tutaj na razie jeden u was autograf, bo ja dzisiaj przyjechałem. Mhm. Ale chciałem pozdrowić swojej przyjaciółki i swoją mamę. A przyjaciółki, jak mają na imię? Magda Wróblewska, Ewa Janczyk. A moja mama to Agnieszka Tracka. Dziękujemy bardzo i dla pani czerwone gitary. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną z F, tych najmilszych i na medal. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł na mych uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie. Tylko ja mój sekret znam.